أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا تلاوة سوى آياتنا دا سورة التوبة دا ونی ویم آیات سخرا شروع بیاتر ننی ویم آیات پوری دا غفدا دا جی ربط تا ما قبل سردادی چه ما قبل چه دا کم رکوع را روانه دا دی غیر دا سر آیات کتیسی و گوری انی ویم نمبر آیات دی علت هم دا دا اعراب و ذکر سویو دا سارا خلق چه که منافقان و یو خواه منافقان و چه دا مدنی پا داخل که وسیع دل حاضر و دلتا بل بپر دا بانی سارا و تو غو اغا دا درواغ و بانی علا ذکر کلی ویچه ولی دا اغا معذرون با دراز چاتا را دا اغا معذرون عذر تراشون که دا اعراب و سخه چه دیتی اجازه و سچه پاته سی اغا اعراب و دا خود و غو اعراب و دا سارایان و بجد رکو پا سر که په نیویم آیات کې بیان سوی و بیرته الله عز وجل را ګرځي د هغو اعرابو د هغو منافقانو سارایي منافقانو د هغو ذکر کوي په مقابله کې برا سارایي مخلص مؤمنان هم ورسره دي چې دا تقابل یا پرسه ده دغه دپاره کیدای سي په خبره پوهیږي نو هغه سارایي منافقان چې مخکې تیر سوي بیا یې را ګرځي د څه دپاره چې په بغل کې هغه د سارا هغه مخلص مؤمنان ورسره ذکر شي چې دا دواړه ضد شي سره داسې نه چې د سارا خلک خوا بده کې چې موږ ښه نو ګرده په منافقانو کې اوږه کې راوسه موږ بجي بیان سوله صفت مونه کمه دي هغه مؤمنان الله به رزنې را جلا کړي چې مؤمنان خو هم پکې شي کېږي دلته داسې الله فرمایي الاعراب اعراب سارایان اشد دا سخت دي كفرا ازري كفر ونفاقا ازري نفاق منافقت دیو بازاری کافر دی دغه بیا مې گزاره ورسره کیږي خبر ورسره کیږي غوږ نیسی چې ته ودی لا سوایم د غوږ نیولو حق در کوي د سارا سړی که کافر سو در چپ او اخواته بل ځنی وا ولا کوي چې چپ او چپ دغه د فرق دې سنې ولی مالا به خبرې کړي چالتہ به جب شي ابا ته غزما غي مې بلا ورځ سوای دا اوس ورځ په دغه اسکرو کې کلر نو کې په دغه بازار او په دغه ځای کې گزاره کوي واستاغي مې ورته نیسی چې ودی او دغه دی چې چی ورته اربکان چې ورته وای د اربکان خو هغه د خلق په چم چول خر سره یی خو دا هغه خر دی چې بار د درمک او اخو ته چف او اخو ته بر نسې ځنی او دل وهل او دب وای کی داس الا د الت دغه اظهار وکي چې دغه سره یی که کافر او دا په کوپر کې سخت دی که منافق او په نفاق سخت دی ای چې د خلق په چم باندې د عالم سره نه برابر نو الاعراب والسارهيان اشد وسخت كفرا بكفر كيف كافر والك ونفاقا بمنافق والك نو عبد مدينه يو داخل منافقا رو بجا غدا سارا ورا غدا سارا غير در دغلا بعد نو ده ولي دي سي ده هو جواي الله فاك واي واي واجدر دي دير لايق دي ورد ان فجسر لا يعلمو چ دي علم ون لري حدوده پر احكام ما ده انزلت نازل كري دي الله اعلم هغه کلام چې الله نازل کړ دی خو په هغه کې احکام شته. د احکام نه ګوره چې د قرآن حدود چې ټاکي و خلکو ته حد و هغه اندازې ته ویل کېږي. لکه د مثال په طور موږ بیا پرس کړو، که دغه د چوڼۍ خوا ته ورشې، یو ځای سړک تېر سوی، بلې خوا ته یې برای دیوال وهلی، یا یې داسې د سیمي خردار وهلی، پر لیکلي برای ممنوعه علاقه. ممنوعه علاقه دا معنا چې ځه له هر جوه پر دغه ځای تېرېږه، دغه یا خوا ته مه راوړه، بیا مسؤلیت لري. قرآن کریم خلکو ته ممنوعه علاقې ټاکلي دي، وایي ته خپله زندګي کوه، پر زنا یې یو حد ورته ټاکلی دی چې دا ممنوعه علاقه ده پام چې ورنږدې نه شي. پر لیواته ته یو حد ورته زړولې ده چې دا ممنوعه علاقه ده باید ورنږدې نه شي. پر غلا یې یو حد ورته زړولې ده چې دا ممنوعه علاقه ده باید ګام وروان نړی. نو حد خو اصلي اندازو ته ویل کېږي. نو د احکام چې الله پاک ټاکلي دي، دا حدود دي د الله تعالی، دا یې هغه علاقې دي چې ټاکلي دي. مثلا زکات درته ذکر کړی دی، وایي تر زکات نه ورونه وځي هغه خواته چې بره زکات چې دي زه هم ورکوایه چې در دې حد وځه بره وځي نه ورکوم. دا ګر د حدود دي، که د اوامرو دي، که د نواهي و دي، الله ټاکلي دي. نو د احکامو څه تعبیر په چا وکړي؟ په حدود یې درته وکړي چې ګوایه کې ته هغه ټاکنې دي چې الله کړي دي. نو اوس الله پاک ته دوی خو دا خبره بیان کړه چې د اعراب چې دي په کفر و په نفاق کې سخت دي. ولې؟ الله وایي خو دوی ډېر اجدر و لایق دي، مناسب دي. د کومې خبرې سره؟ د دې خبرې سره چې دوی حدود د منزل الله نه پېژني. اوس نو دا حدود د منزل بیا ولې نه پېژني؟ د هغه وجه خو دا د خدای د علماو سره ناسته فاسته نه لري. دوی د علماو تقریر دی نه اوري، خو د ده کار یې د غوایي سره دی چې مازې پر پښو روان شو، دی په ګورم کې دی تر مرګه پورې. نو دوی به د الله د احکامو څه خبر ولري؟ دوی به په حدودو څه خبر شي؟ خو یا یې بیلچه پر اوږه ده په باغ کې کار کوي، که یې تر هغه وخته چې ګرده جوکاري څلوېږي بر هلته د نغیر پر غاړه ناستې کوجایې وایي چې په خوله ورځي هغه وایي. نو دوی به د دین احکام چیرې زده کړي؟ کېدای شي په خبره پوهېږي. د الله پاک دا د دوی د کفر او د دوی د نفاق سختي وجه دا بیانوي چې دوی هلته د قرآن سره اړه نه لري، د قرآن سره لرې دي. زموږ د فقه کتابونه خو د طالبانو د غوره تر نظر تېر شوي، وایي د سرایي سړي امامت نه دی مکروه، خو هغه ته آداب نه دي معلوم. خو دا لمونځ خپل ځان ته آداب لري چې ته کوې. نو خدای بره په لمانځه کې دغه رقم ولاړې لکه تسع عام فکر پر وکړي، خصوصا که بیا که د ایمن د علاقې ورته پام پر وکړه ستا د مخه دي نو ولا شي حاجي صاحب چیرته ناست دی چې پر لمانځه درېږي. دی پر دا یوه پښه باندې زور کړی، دا یوه پښه دی وسا کړي دی کوږ ولاړې ولاړې ولاړې. دا رکات چې خلاصېږي بېرته بیا بله پلا بیا دا بله پښه وسا پر دې بله پښه زور. اوس ورته وایه چې په خوندو خلکو ول د یوې غویې دا چپ کوي چې ستړی خوار کوي. نو بره چې په هغه بزګر یو ځای په یوې کې ودرې، بره د پر دا یوه بغل باندې زور کړی، بل بغل وسا کوي، بل ګړی بیا پر دا بله پښه زور وکړي. دغه خو دا کار مکرو دی، خو دا ستا ستړیا او د کهالي اظهار ته به حالاته کوي چې مانا خو دغه رقم حل مدي. نو پر مازه پر هغه سره بیا درته ولاړې. نو اظهار د کهالي، اظهار د ستړیا، دا چې دی د الله تعالی په حضور کې ونیسي. مثلا کتاب مسله راوړې ده، وایي د مشمیر الکومین لمونځ مکروه دی. مشمیر الکومین دغه دي لستوڼۍ راغښتي دي، دا رقم لکه دا ځینې ځینې کسان دي نو چې دی چاغې برای چې لمانځه ته راځي لستوڼۍ راغښتي، خو دا لمونځ مکروه دی. خو ته څه کار کوې چا ته بغیر ورځې چې دا لیکې راغښتي دي؟ ستا باید لستوڼۍ داسې سم وي لکه سړی چې یو ځای مېلمستیا ته ځي نو لستوڼۍ راغښتي، د خواهش کړه چې ورځې لستوڼۍ راغښتي. یعنی ته پر هغه هیئت و کیفیت و حالاته ودرېږه چې ستا هغه د عزت حالت دی، چې ستا هغه فخر پکوې، چې ستا ښه لباس دی، هغه ښه ولاړه دې ده. د یو امیر په مخ کې ته دغه رقم ودرېږه چې پر دا یو انډي کې زور دا بله پښه دې وسا کړي. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې ما ول هغه د سرایي امامت چې کتاب مکرو بلل دی، وایي خدای د ادب سره ډېر شناخت نه لري، بې ادب وي. د لمانځه ادب یې نه دي زده، دا نه معنی چې دی په نوښکنځل کوي. دا دلتم الله پاک وایي دی خو ډېر لایق دی د دې خبرې سره چې دی د الله پر حدود علم ونه لري، ولې خو د علماو سره د ناستې وخت نه لري. نو حکیم الامت رحمه الله بره وایي دا نو داسې ترتیب دی، د علماو څه چې څوک ابتعاد و لیروالی غوره کوي دا مستلزم و جهالت لري په احکامو د الله. ولې دا د الله تعالی احکام د علماو څه زده کېږي؟ دا نه په کالج کې زده کېږي، دا نه په باغ کې زده کېږي، دا نه په کمپنۍ کې زده کېږي. مخرج و مأخذ دغه د علماو خوله ده، دغه ځای به د احکام راوسي. ولې؟ خو زموږ دین ګرده په عربي دی، چې یو څوک په عربي کې په لا او په نعم نه پوهېږي په خبره کې کېدای شي په پوهېږي. د ذهبو و د یذهبو معنا نه شي سره جلا کولی. دغه تا ته د خدای دین څنګه بیانوي؟ دی به د قرآن کوم اخیسته وکړي، دی خو بره د بل اردو ترجمې ته ناست، یا به پښتو ترجمې ته ناست. که هغه صحیح کړی وه دی صحیح ګایېږي، که هغه بده کړی وه دی غلط ګایېږي، که هغه غلطه کړې وه. خپله دی پوهه نه لري چې په اردو ترجمه کې دی غلطي راوسي چې اوی دا ترجمه خې غلطه کړې ده. ولې د دې عربي تورې ترجمه خو دا رقم کېږي، دا ولې داسې کړې ده؟ دا خو مظاهره ده د ترجمه ولې په مازی باندې کړی ده یا دا خو د امر صیغه ده انشاء ده دا په اخبار ولې کړی ده دا چې هلته سړي ته د عربي د علم معلومات یي باره ده د اردو ترجمو غلطي م راایستای سي د پښتو ترجمو غلطي م راایستای سي که ته هلته خبر نه چې ده درته ولیکل ته هغه وایم دا اوس خلک ولې راهي راسته نه راځي خو ده چې هر کتاب پیدا کړي د هغه حق دي دی ګوري برای به تظهیر اړه دی په دې خبره پیوه دی د هغه بولي وایي دغه نوباره قرآن بابا قرآن عربي دي د هغه عربي مطابق به ته ورسره ځي چې هلته د څنګه تقاضا د هغه ترجمه به ته کوي نو چې د علماو څخه ویلیلو سو د علماو څه لرې والي مستلزم و جهالت ته راګرځي چې دا سړی جاهل په جن منج دي لکه نن کفار دغه کوشش کوي چې عوام او علما پرله جلا کړي بس دی که مشغله پیدا کردی چه جمع داری جوار با سنوچی که داغ خبری خبر تلویزیون که ما دی برای بیا کیجی در تلویزیون که گرد سانسور دی ستا دا پار اغا دی ستا دا پار زار پکشی که گردی در لدر کهی کنیا ولا که در تلویزیون در خلا در تراو باشی در در تلویزیون بلگیای در جند خزمت دا پار بلگیای در جند خزمت دا پار دا اغا دا تخریب دا پار منگر وکن او پشهدو که چه زار ورگرد نکن خونی خوری خالق والن ورطا نیست در لیری والی در علماء و چه سبب در جهالت شو در یاو دا خبره د ذکر کړل جهادت چې د جنه سخراله دا بیا سبب دی د پاره د سختی د مزاج سختی د مزاج دا د چ په انسان کې زړسوي ناراضي د جنه چې سره لري سي هغه زړسوان دی نه زړه نه سوزي لکه اوس چې موږ ستاسو وسترګو ته دغه د حاضر ده چې ورولې هسپتال ته په پستنه دروځنه نه راچاله وای اوس عمل دا څوک لګی دم لاین داستنی لګی دا دغه تعلیم یافته او روشن فکرانه لګی چې ورزه د وطن خدمت کوم زه خود بشریت خدمت کوم ما خو سپینه د امن جامعه غوسه چې هسپتال ته ورځه نرسانه هغه سپین کوټ واغون هغه د دې لپاره چې دا سپین شي به سره د امن علامه ده چې ما څه چې څوک خطر نه احساسي حتی کله دا کوپارو پادریان هم سپین لباسونه کوي چې ما نه ما څه چې څوک د خطر احساس نه کوي یو پارچا چې یو ځای ته ورځه د خپل رعایت چې په مخ کې ډېر سپینې کوترې یو ځای کړي برای په یو پلاوته علاقې چې معنی زموږ له علاقې ته چې دالې امن دي پاچا سه په تا څوک کار نه لري نو سپینه جامه د امن ده د سپین کوټ ما ته اغوستې دي رالګوي د زارو پیچکاري دا ولې رالګوي خدای د الله د جنه سره ناولد دي په مزاج کې سختي د زړسوی دی نه لري چې دا خو مور لري دا خو پلار لري دا خو به ورور لري دا ولې زه په سند باندې کوم دا ولې زه ورژړوم چ ګور د سنگ اخستی دا اوس اوس ته چې وګورې پر میډیا باندې چې دای اله تاسو راغی خو زما له روغ مدر تر اوسه هیڅ په وکړ بس دا د هغه رقم کیږي تر دا غنه ورته کیږي نو چې د علم دینه بیا لې شو په مزاج کې سختی را نو چې جهالت امرالی د مزاج سختی را لره چې جای کوپر کې سختوالی په نفاق سختوالی را وځي دا درې خبرې پر لوتړي د علماء او جریوال مستلزم چاته سو جهالت ده جهالت د جن د جن جهالت مستلزم و چاته سو د طبيعت و سختي ته چنرمي پک شي کني نو دغه جهالت چې پر د علماء او پر جریوال را بناس پر جهالت بیا د مزاج سختي را بناس دواره چې پر له جوړه سول د کوپر د نفاق سختي پر را بناس والا د خبره وکړه چې د سارای خلکو کوپر او نفاق د نور سختي وي خو د علماء او جری دي جاهل چې جاهل سو مزاج سخت طبيعت سخت پر نه پر شذ زه شوی دی نه پر کښنی باندې لري چې هغه پر رابنا سونو په کوپر کې مسخت دی په ځو کې نرمش نسته په نه پخ کې مسخت دی دا غس د مضمون الله پر له مشره ولې دی کته چې ورته متوجه سي زه به برته ترجمه ووایم الله عز وجل دا فرمایي وای الاعراب والسرای خلق اشد و سخت کوپرن په کوپر کې یعنی ازروی کوپر و نفاقا ازروی نفاق وای خود علما او سخه د لریوالی په خاطر دلته دغه خبره د مخه په پښتو ور سره کړی ده چې د علما او سخه د لریوالی په خاطر نو اجدر و دی ډیر لایق و ورج مناسب دي اند جه خبر سره لا یعلم وش دی جنه و پیجن حدود حدود احکام ما ده هغه کلام انزل چې نازل کړی دی الله تعالی پاک علی رسوله پر رسول خپل چې پر خپل رسول کوم کلام نازل کړی دی دغه د احکام د علم نه لري وږي خود چاته د لریوالی د علما او سخه د علما او سخه لري ناس ته نور سره لري والله عليم حكيم یو څوک به نو سارایی پر زموږ خلک خوچې دی اوس قرآن دی هغه وخت اوري کده د پر طبیعت ورسره روان باره نو دی اوري که یو خبره د خلاف وسو هغه د خدای نه بولي پر ملایا تا وانی چې دا خدای ملا راته وکړه باره دی خو بد دی بار اصلي خواست دی د خدای خبرې نه پر لګیش الله دلته وای وای زه علیم یم سارایی ته پر دغه به بد نه لګی چې دا ولي دا خبره وکړه خو الله زما جوړې زې په زړه خبرم دغه رقم یې والله الله علیم خبردار دی حکیم حکمت والا رازدان هم دی په پټو رازو هم خبر دی علاوه دا غراز زر اشکار کوم چې ته دا رقم سخت کی چې نه دی ولا کوپر په کوپر ګریج نه دی نفاق په نفاق ولا کې ګریج پر یو لار نه ځینو فسیر بالعالمین په سوای دا غ اعراب او دا غ سرایانو منافقین د دې بل بد خصلت بیانې زمه بیانې دی سوای ومن الاعراب بعض دا غ سرای منافقین سمن هغه څوک یتخذو

په دغه صدقاتو سره چې دوی دا زکاتونه تا ته در لره درکړي ته به دوی ته وده ورکړې په حسناتو کې نیکۍ به یې زیاتې شي ډېرې به سي د ګناو څه به پاک شي دوه کاره به وسي تو طاهرهم په پاک به هم کې و تزکیهم او ته به دوی ته نما ورکې زیاتو به ورکې په حسناتو کې وصلی علیهم دغه دی وصلی او دعا هم کوه علیهم پر دوی چې زکات یې درکړي باره ورته وایه چې الله تعالی دې ستا په مال کې برکت واچي الله تعالی دې ستا په عیال کې برکت واچي الله دې تا ته ښه زندګي درکړي دا وصلی علیهم دا نه منه چې لمونځ پر کوه وصلی دعا کوه علیهم پر دوی باندې دوی ته نیکې نیکې دعاوې کوه ولې ان صلاتک سکن لهم بې شکه صلات دعا ستا چې ده سکنون ده آرام دی لهم دوی لره چې ستا در خوله هره دعا راوځي د دا صحابه کرام یا دغه خلق چې دا زکات یې ورکوه چې هغه د سارا خلک و چې دا زکات دی د الله د رضا دپاره کې د ده په زړه کې ډاډ او اطمینان راځي چې د پیغمبر دعا دغسې ولاکه ولاړه شي الله یې نه ورځي ما ته دعا وکړه والله سميع عليم الله اوریدونکی خبردار دی ګوره هغه آیات مو هلته وکتله چې دا د زکات چې دی دا نبی علیه السلام ته راوی وصلی علیهم دعا وکړه دا چې د صلوات تورې ذکر کې وصلوات چې رسول هغه دعاوې در یادې نو دی چې دا عمل مصرفي دی دا عمل څه شم پکې دی د یس قربات جوړي سبب د نجکی په نزد الله وصلوات دی دعاوې د نبی ځین جوړي چې د نبی علیه السلام د دعا او سبب ګرځي وصلوات او دعاوې الرسول د رسول الا انها قربت لهم الا نو اعلان کوي الا خبر ده انها دغه صدقه او دغه نفقه ده دوی چې ده قربت ثواب دی لهم دی در نږدې کې ده دوی لر دغه سنی ځاله وي دای زما وعده در سره چې دغه مال چې دی په دغه نیت مصرفی په هغه نیت نه مصرفی لکه چې منافقان چې څو مغرم غرامت تاوانې بول یا د دې دنج سبب د نږدې کې بول نو خبردار انها دغه د نفقه دغه د صدقه قربتون دا ثواب بودی دا سبب د نږدې کې دی لهم دی در دی والا ته نږدې کې سيدخلهم الله في رحمته سجر دی يدخل داخل بک هم دی الله الا فاك في رحمتي بخبر رحمتك نو الله وزي بخبر رحمتك داخلهم دغه ترجمته من پامسو لکه دچ په کم نیت ورکړی د چاله ته ځان نږدې کې الله وعده ورکړي چې دا ستاسو لپاره قربت دی دا سبب د نږدې کې دی او دا یو څه چې نو دغه په خاطر به الله په خپل رحمت کې داخل کې د رحمت سره مراد جنت دی سجر دی دخلو چې داخل بک هم دی الله الا في رحمتي بخبر رحمتك ان الله غفور رحيم نو ګناه خوم کیږ د مؤمن سره دغه سره سره چې زکاتونه کوي ګناه نه ځي کیږ ان الله بشک الله غفور بخشون کی د ګناه دی رحیم رحمت کوم کی دی په ورکړه د زیات نعمت او ګناه دې در معافي پر غسر بیره باندې نو فقط په ګناه معاف شي یا الله زب رحمت در باندې کوم جنت ته دې هم بیم د سینې چې واځي مده دوزخ خلاص پر دوزخ چې خلاص به جنت په ځای غي به رحمت دی تر دغه ځای پورې د اخرنۍ آیت شو من الاعراب دا د اوغه خبرې دفع وکړه چې د سارا په خرګو کې چې مؤمنان دي نه پیدا چې په زړه کې ګیله پاتې نه شي لکه هغه دا یوه اعرابي کیسه چې ما درته وکړه چې بهر الله پاک موږ بېخي ډېر بد وستایلو ډېر سپک کړلو دا آیت چې پسوار دی بری الحمدلله خو بېرته دې مدح هم کړی ده موږ چې دا د مطلق سارایانو دغه حکم دی د مطلق سارایانو حکم نه دی خو که منافق و کافر پکې شي کوي هغه تر نورو کافرانو منافقانو سخت که مؤمن پک شو مؤمن هم دغه سخت دی چې دغه سخت ایمان دی په ځل کې بیا د سختۍ برداشت هم کولای شي مال که بازی هم د الله تعالی د نږدې کته لپاره بازی د مال په باره کې بعد خبره نه کی چې دا از ما څه ټیکس واخستی او ایمان هم دغه رقم صادقانه ایمان دی تر دې پورې په روح البیان شریف کې تر دا انفاق پورې چې په اخلاص باندې وسی د دې پورې سره وړي ساده د وای په بنی اسرائیل کې وخت کاخ کې راځي کاخ کې دغه لکه د انسانان چې بره رزق نشي برابرولای وچکالی کشتونه نیسی نو برای خود دا فقیران دیر سی پا کاختی که ارنو دا دیو فقیر روانی پا یک چکی دیو غنی کور دیو وجه تا ودر دی ادا دی برای چه خیر راوری بس دا ملنگ نیاز راوری علاج خیر در دی چه نارا وکرده نو خلق خوش و پا اغا وقتو که نو پا کور که دوڑی تا دا پا خیر دل یو لور دا دا جی غنی غنی تلری دی خو خود با یا باخت تلری خپل کشت با تو تلی اری خواه تشتا و تلی خواه اغنی آجی یا دا بسو گلا یا دا غوی خواه دی دا کور که نست انو لور برای اغا تو دا دوڑی را وقت سلا تو دا دوڑی خونم شخواند که ایچ سری با وجی همی کاختیم ملنګ کې راويسته ملنګ بچا چې تا دا ډوډۍ په خده ته بخې د سر ولیدله ادې خو چې دی هغه دی په دعا او سر سنجلي کې دعا وکړه دی روان شو د کور څه چې دی نو کې لیرو څه د اخوا چې دی هغه سړی د خپل کار څخه را روان یاري خواته چې تللی او خواته رالی په مخه ورالي د ملنګ په لاس کې چې دا تا دا ډوډۍ ولیدله خلک وای د ملنګ په لاس کې د خلکو غنمې له ډوډۍ بعد یې شي د چې دا غنمې له ډوډۍ ولیدله چې ملنګ او دا رقم سره کسوي تا دا ډوډۍ ولدا چې د څه ملنګ بچا چا در